и отиде да се представи. Неделна беседа, държана от учителя на 10 март 1935 година. Ще прочета 15 глава от Лука. Ще взема 15 стих от прочетената глава. И отиде да се представи. Има два процеса в света. Единият процес е на обясненията. Той е встъпителен процес. Когато ви се обясняват някои неща, ни най-малко не се предполага, че се разбират нещата, защото обяснението подразбира приложение. Приложението е това, което наричат опит, а опитът изисква един добър резултат. Можеш да направиш какъвто и да е опит, но ако нямаш резултат, опитът не е сполучлив. Добрият опит е добрият резултат. И отиде да се представи. Та и хората понякога се представят. Кой от добра воля, кой от немай къде. Който прави това без убеждение, той е в странство, далеч от баща си, заставен от условията да се цани някъде. Това още не значи, че си разбрал живота. Този млад син, който се е представил, това означава още встъплението в неговия живот. Че пострадал, това още нищо не значи. Може да е пострадал един или два пъти, това още нищо не значи. Като пасал свинете, които изяждали рожковите, станало му жалко, че за него нямало, не оставало рожкови. Той казал: да отида при баща си, поне с ядене ще бъда осигурен. Но си намислят, че младия син е разбрал живота. Не. Той още не е разбрал живот. Той съзнал само, че направил погрешка, съгрешил пред небето и пред баща си. Това е встъпление, обяснение. Но доколко като слуга ще изпълнява волята на баща си, това още е въпрос. Защо? Защото, когато една жена се ожени за един мъж и след време го напусне, а после се жени за друг, въпрос е още доколко ще живее добре с втория си мъж. Аз никога не бих се оженил за жена, която е напуснала първия си мъж, макар и да е светица, защото и себе си ще изкуша, и нея ще изкуша. Има неща неподходящи в характера на хората. Двама души може да са добри, но не могат да живеят заедно. Сега всички мислят, че ако двама души по-отделно са добри, ще живеят добре помежду си. Не смесвайте нещата. Не мислете, че двама добри хора непременно могат да живеят помежду си добре. Най-първо, вие не разбирате живота. Ако кажа, че не разбирате, ще ви огранича. Под думата живеене, тази идея не е ясна в ума ви. Ако турите две дървета близо едно до друго, ще могат ли да се развиват? Те няма да имат сокове, с които да се хранят. Тези дървета трябва да се поставят на известно разстояние едно от друго, за да могат да възприемат свободно соковете от земята и да могат да приемат свободно слънчевите лъчи. Ако са близо едно до друго, между тях ще има известно стълкновение. Често в умовете на съвременните хора има нещо криво. Не, че те сами са криви, но има една крива философия за живота, предадена от векове насам. Хората мислят, че ако са наблизо, ще разберат по-добре нещата. Не, не се приближавайте наблизо, стойте на известно разстояние един от друг. Много надалеч да сте е лошо, но и много наблизо да сте пак е лошо. Ако един предмет е много надалеч, не можеш да го видиш ясно, но ако е и много наблизо, пак не можеш да го видиш ясно. Това са известен род разсъждения, които трябва да имате предвид, за да дойдете до новите положения. Вземете сега, например, как седи въпросът с науката. Един математик ми казваше един ден: аз искам да ми говориш на математически език. Строго научно искам да ми обясниш нещата, а не на един прост и обикновен език. Иначе всичко за мен е празна работа. Казвам му: прав си. Това е по отношение на математиката на Земята. Що се отнася до физическия свят е така, но що се отнася до органическия свят, до органическата математика, не зная какво можете да направите. Например, ако ви дам няколко клетки, едната от птица, другата от риба, третата от агне, четвъртата от човек, как ще можете да изчислите с вашата математика какъв ще бъде развоят на всяка една от тия клетки? Може ли математически да предскажете тия неща? Ето, големите съвременни астрономи могат да предскажат какво ще бъде, например, слънчевото затъмнение, но не могат да знаят какво ще бъде в продължение на 20 години. Те не могат да кажат нищо за живота на Слънцето през няколко бъдещи години. Едно е важно. Всяка мисъл трябва да бъде ясна и в количествено отношение. Защо? Защото всяко количествено отношение е в зависимост от едно силово напрежение, а всяко силово напрежение е в зависимост от една разумност, която направлява тези напрежения отвътре. Следователно, трябва да се вземе в съображение и мисълта вътре. Значи имате формата, имате съдържанието, имате и смисъла на всяко нещо. Значи трябва да имате три изчисления, които представляват сложна работа. Сега, както и да разсъждавате, често вие казвате: това не се отнася до нас. Вие, които ме слушате тук, не сте светии. Нито един от вас не е светия, но сте кандидати за светии. Не, че искам да ви обиждам, но казвам, че не сте светии. Защо трябва да кажа, че сте светии, да говоря нещо, което не е? Ако пък кажа, че сте светии, ще направя друга погрешка. Че сте кандидати за светии, виждам по това, че като наблюдавам червия, който пълзи по земята, имам предвид, че той е кандидат за пеперуда. Че е червей днес, червей е. Но че утре ще бъде пеперуда, това не мога да го откажа. Утре ще бъде кандидат за пеперуда. Няма да се мине много дълго време и той ще стане пеперуда. Че днес не сте светии, това не е някакво голямо зло. И че един ден ще станете светии, няма да бъдете в по-добро положение, отколкото сте сега. Аз разглеждам нещата от становището на Земята. Мнозина говорят за небесния живот. Какво ще говорят за небесния живот? Ето, тази работа и за мен е малко неясна, защото сега съм на земята. Когато един кон е мършав, не го товарят с много товар. Лошо е, че е мършав. Той едва носи товара си. Нека се поугои и като се подобри положението му, всичко става за него по-добро. Положението му се подобрява и той започва да скача, да се радва. Питам. Каква разлика има между първото и второто положение на коня? Има разлика. В първото състояние ти усещаш вътрешно своята немощ, ти си казваш. Така е. Щом съм един мършев кон, никой не ми обръща внимание, нямам никакво уважение и почитание. При второто състояние ти усещаш една вътрешна сила. Виждаш, че можеш да риташ, да се браниш и казваш. Така е, щом съм угоен. Но като не знаеш как да се управляваш, ще те натоварят хубаво. Кое положение е за предпочитане? Разбира се, второто. Нека да съм угоен, пък и макар, че хората ще ме натоварят. А пък, като съм мършав кон, не мога да се освободя от това униние. Щом съм слаб и като снемат товара ми, пак едва ще се матухара. А като съм угоен, като снемат товара ми, хайде в гората. Сега ще направя един малък превод на тия две състояния. Според мен е човек, който не мисли, той е мършав кон. А който мисли, той е угоен кон. Мършавият кон малко знае, защото по-малко го товарят, но и угоеният кон, когато много товарят, и той не знае много. Но има една разлика. Според мен свободата е по-близо до умния човек, отколкото до онзи със слабия характер. Следователно, светията има преимущество пред обикновения човек. Светията обаче не е свободен. Щом стане светия, пращат го на земята да помага на хората. Като станете светии, вие ще бъдете превозни средства на другите хора на земята. Ще дойдете от небето, за да пренасяте. Вие мислите, че като станете светии, на ръце ще ви носят. Не, не. Щом станете светии, ще ви впрегнат на работа. Ако ме чуят светиите, как говоря за тях, и ако мислят като вас, те биха ме дали под съд. Не искам да кажа, че светиите са коне, не искам да употребя думата кон, макар че тази дума има хубаво значение. Вземете, например, думата куче. Тя не е българска дума. Частицата ку означава искам, а частицата че – да бъде. Значи да бъде това, което искам. Това значи думата куче. И наистина, каквото иска кучето, всякога се сбъдва. Кучето, като започне да обикаля около господаря си, то от едната, то от другата страна помаха с опашката си, поумилква се, докато най-после овчарят го погледне и каже: нямам много хляб, но понеже си добро и умно куче, ще ти дам. Отваря турбата си и му дава хляб. Казва: умно нещо е кучето. Това, което нас ни заблуждава, това е формата на кучето. Кучето има една непрогресивна форма. Аз не бих желал да имам такава форма. В дадения случай обаче формата на кучето е на мястото си. Тя е една статическа форма, през която човек ще мине и ще остане. Няма да мине статическото положение на тази форма. Понякога, като искам да ви обясня едни неща, всякога се натъквам на други. И наистина, ако искаш да изправиш хората от една погрешка, те ще се натъкнат на друга. В остров Цейлон се явила една мишка, която правила големи пакости на хората. За да се избавят от тази мишка, те пренесли фараоновата мишка от Египет в остров Цейлон. Действително, тя ги избавила от тази мишка, но после налетели на друга чума. Тъй, щото това, което в дадения случай се освобождаваш от него, отпосле то става едно нещастие. Ще ви приведа един такъв пример. Вземете, например, една война, която се счита за избавление от едно нещастие на неприятеля. Две страни воюват помежду си, но след като свърши войната, дълго време се изисква, докато тия хора се освободят морално от убийствата, които са научили във време на войната. Колко време трябва да се мине, докато те създадат един нов морал в себе си? Хората, които са се научили да убиват, не мислят много, толкова вадят пищов. Ще кажат някои, че това са наследствени черти. Не. Това, че хората се убиват, показва известни придобивки, известни навици, които те са придобили във време на войната. Тези качества се предават вече като наследствени черти и в мъжете, и в жените. Ето жените, които минават за миролюбиви, които не са ходили на война, току някоя жена дигне дилава, удари мъжа си по главата и той хване главата си и излиза навън. Тя казва: да знаеш, че и аз мога да воювам. Аз превеждам този пример, за да изразя едно социално отношение. Казвате: толкова ли са лоши жените, че могат да бият мъжете си? Това са редки случаи. Аз не вярвам, че между вас има някой, на когото жената да му е пукнала главата с дилав. С това не мислете, че визирам някого. Не. Аз само изнасям един факт от социалния живот. Разправеше ми един приятел една своя опитност. Един ден една котка влязла в къщата му и изяла сиренето му. Като видял това, той я затворил в къщи и искал да й покаже как смее без негово позволение да пипа сиренето. В първо време тя се опитала да излезе от тук, от там, но като видяла, че не може да избяга, току се опълчила срещу него, но така страшно, като че ли искала да му каже: господине, аз ще ти покажа какво нещо е борба с една котка. Като видях това нещо, казах си: няма да се излезе на глава с този дявол, но нека поне да отворя вратата. Отворих и вратата и тя избяга навън. Видях, че ако още един момент продължи това положение, тя ще се хвърли отгоре ми с ногтите си и ще ме издраска. Спрях се и си казах в себе си: тази работа ще се уреди. Като се опълчи котката срещу мене, тя искаше да ми каже: слушай, аз и ногти имам, и живот имам, ходила съм на война, лесно ще се справя. Казвам: има неща в живота ни, които ние вършим по стечение на обстоятелствата, по стечение на условията и тъй нататък. Питам: кои бяха подбудителните причини, които заставиха този младия син да напусне дома на баща си? Не му се виждаше, че положението, което заема при баща си, не е толкова благоприятно за неговото развитие, за неговия прогрес. Но какво спечели, какво научи, като отиде сред света? Та и у вас много пъти може да се роди желание да отидете в света. Не е лошо да отидете в света. Отлично е да отидете в света. Христос в тази притча е взел само отрицателната страна, която човек е видял в света. Света не е толкова лош, както се е представил на младия син. Вие си представете света едностранчик. Вярно е, че в света има големи съблазни, но светът има и своята добра страна. Този млад син можа да влезе в света без да пада и става, без да се поддава на своите другари. Нима всички хора в света само ядат и пият. Право е, че хората в света ядат и пият, но има и такива, които работят. Казвате, това са светски хора. Това е отчасти вярно. Синът доби в света една отрицателна опитност. Той направи сравнение с любовта, която баща му даде, и опитността, която придоби в света. Той намери голяма разлика между новия господар, при когото се е цанил, и не казва каква заплата му е дал, но казва се в писанието, че нямал даже рожкови да яде, понеже свинете ги изяждали. Мене пък ми се вижда малко чудно, възможно ли е след като се е оценил на работа да пасе свинете, че за него да няма ядене дори от рожкови. Описанието е малко пресилено. Може ли да бъдеш свинар и да не ядеш от рожковите, с които свинете се хранят? Трябва да се предполага, че свинете всичко са изяждали, че за него нищо не е оставало. Значи и свинете били по-сръчни от него. Но все таки се пише, че храната, с която свинете се хранили, била неподходяща за него. Например, ако човек дълго време, около 5-10 години наред яде само боб, ще го хване подагра, царската болест. Но понеже тази храна била съвсем неподходяща за младия син, той съвсем измършавял, съвсем изпустелял и си казал: ако още няколко години прекарам между свинете, всичко ще изгубя, живота си, без да спечеля нищо. Сега да оставим този въпрос и да дойдем до нашия живот. Тези далечни неща обаче имат връзка с нашия живот. Какво е било в миналото и какво ще бъде в бъдещето? Миналото трябва да бъде склад на опитности, от които трябва да се ползваме. Бъдещето трябва да представлява новите условия, от които трябва да се ползваме, а от настоящето трябва да се ползваме сега. Та, всяка идея, която е дошла в тебе, първо трябва да знаеш доброволно ли е дошла тази идея или някак насилствено. Това всеки човек трябва да различава. Следователно, има два вида идеи в човека. Едните са естествени идеи, те са като положението на синовете, които са останали при бащите си, а другите идеи са като синовете, които са напуснали бащиния си дом и отиват при тебе да се представят. Тези последните идеи ти се налагат, ти ги цаниш и ги пращаш някъде да пасат свинете. Следователно, бъдете уверени в едно нещо, че тази идея, която ти пращаш да пасе свинете, няма да се мине дълго време и тази идея ще напусне свинете и ще отиде при баща си. Самата идея ще те напусне, това трябва да го знаеш. Много идеи има, които като дойдат до вас, ще ви напуснат. Това показва другата страна, че вие не влизате в положението на тези идеи да ги поставите на своето място. Аз пък намирам и още една страна, че този господар не е могъл да ги оцени. Той им казва: ти като напуснеш баща си, и нас ще напуснеш. От тук Христос даде един извод. Той изтъква две противоположни положения. От една страна той изтъква свободата, която имал бащата, да даде воля на сина си да прави каквото иска. а от друга страна той представя новия господар, при когото младия му син се цанил, но бил толкова скържав господар, че праща младия син да пасе свинете. Но от тези две противоположни състояния в младия син се явява една нова идея. В него се явява чувството на смирение и той казва: досега като син не изпълни длъжността си, но сега ще отида при баща си като слуга поне да изпълня своята длъжност. Сега вече като слуга ще започна да работя. Докато беше при своя скържев господар, той си казваше: докато съм при тези условия, от мене нищо няма да излезе. Свинете ще си останат свине, рожковете ще си останат рожкови, но от мене нищо няма да излезе. Я да ида при баща си, да му работя като последен слуга. И като се върна при баща си, той влезе в естествените условия, в божествените условия, при които е поставен като човек. Съвременното човечество не разбира, че при баща си има един естествен живот. Защо? Защото преди всичко той няма ясна представа за баща си. Това, което хората мислят, че е техен баща, това е само една трета от истината. Щом синът на един баща умира, той не му е баща. Щом дъщерята на една майка умира, тя не е никаква майка. За да бъдеш баща на един син, ти трябва да имаш власт над болестта на своя син. Когато синът се разболее, неговият истински баща трябва да каже: стани, синко! И синът трябва веднага да стане. Бащата трябва да каже на болестта да напусне сина му и тя веднага трябва да си излезе навън. Когато дъщерята се разболее, нейната истинска майка трябва да каже: стани, дъще! И дъщерята веднага ще стане. И като каже на болестта да излезе, болестта веднага да напусне дъщеря и да излезе навън. Какъв баща и каква майка си ти, ако не можете да направите това нещо? То показва, че вие имате друг баща, при когото трябва да се върнете. Щом синът умира, това показва, че вие сте при онзи господар оценени, при когото Бог ви е изпратил. При такъв баща синът всякога ще умира и ще напуща земята. Сега у вас влиза едно противоречие, нали така? Понякога вие искате да умрете. Защо? Това е състоянието на господаря, който има свинете си у вас. Тази идея не е ваша. Вие нямате желание да умрете, но искате да се освободите по някакъв начин от незгодите на живота. Например, аз съм срещал мнозина, които са недоволни от живота, но не знаят как да се освободят. Ти можеш да се освободиш от нескодите на живота моментално, в една секунда, в една минута, в няколко часа, в един месец или най-много в една година. В една година най-много човек може да се освободи от трудните условия на своя живот. Не ти върви в училището, не ти върви в живота, не ти върви в музиката, не ти върви в изкуството, не ти върви и в семейството. Как ще се освободиш от тези несгоди? Ще отидеш при баща си и ще му кажеш: татко, съгреших пред небето и пред теб. Прости ми и ме вземи като последен слуга. Щом кажеш така, и всичко ще ти тръгне напред. Баща ти веднага ще заповяда да ти донесат новата премяна, да ти дадат нова дреха, пръстен на ръката, ще заповяда да заколят за тебе най-угоеното теле, ще те прегърне и ще те целуне. Това означават новите условия. Това е, което се влага в живота. Това е, което Христос е изказал с думите: ако се не родите изново, не можете да влезете в Царството Божие. Изново разбира, ако не се родите от вода и дух. С други думи казано, ако не си готов да напуснеш свинете, ако не си готов да се разкаеш за всички свои глупости, че си изял всичко на баща си и си живял разпуснато, ти не можеш да влезеш в новите условия, ти не можеш да се родиш от вода и дух. Ще кажете, защо е необходимо това? Ако не се родите изново, ако не се разкаете, вие ще умрете заедно с свинете, нищо повече. Можете да ми възразите, че толкова хора са почитани, че паметници им са направени. Аз съжалявам всички хора, които имат паметници. Аз никога не бих искал да имам паметник. Сега не ви казвам на вас, вие да нямате паметници. Аз говоря за себе си. Аз бих искал да имам онзи паметник на живота. Аз бих желал да имам онзи паметник на любовта в моята душа. Аз бих желал да имам онзи паметник на знанието, на Божията мъдрост в своя ум. Бих желал да имам онзи паметник на истината и на свободата в своята душа. Това е животът. Аз бих желал и като умирам, пак да живея. Като умра в една форма, да се явя в друга. Тъй, щото като умирам на едно място, да оживея на друго. И като ме търсят хората на едно място, да ме намерят на друго. Така гледам аз на смъртта на хората. За мен смъртта е една съдрана дреха. Като умира човек, това показва, че дрехата се е събрала и му дават нова дреха. Значи, дрехите умират, но не и човек. Човек никога не умира. Съдраните дрехи на човека го отурят на страна, а сам човек никога не умира. Дрехите ту се раждат, ту умират. Тази идея може да не ви е ясна, но нищо от това. Ако искат да разберете всичко в музиката, то ще отиде, та няма да се види. Има някои работи, които не трябва да ги разбирате. Някой път професори по музика съзнателно ще ви лишат от самата музика. Когато искам да пея, понякога аз се освобождавам от всички правила на музиката. Понякога пея по всички правила на музиката, но когато искам да пея за себе си, тогава се освобождавам от всички правила на музиката, турям ги на страна. Когато пея за другите хора, тогава спазвам всички правила, всички тактове, едни четвъртини, осмини, шестнайсетини и т.н. Спазвам всички повишения и понижения, спазвам всички смени на гамата и т.н. И в музиката има смени на настроенията, сменя се едно тъжно настроение с едно радостно и обратно. Като туриш един бемол, тъжното настроение се развлача. Много е мъчно в музиката да се предаде едно настроение, главно страданието. Когато искаш да предадеш страданието чрез музиката, ще го развлечеш, докато го смениш. Страданието музикално може да се разточи, да се предаде легато. Затова именно музиката представлява едно действително лечебно средство. Тя може да разточи страданието. Като го разточи, тя освобождава човек. В това отношение се правят ред опити. Ако някога няма лекар на разположение, можете да викнете някой беден музикант да ви свири, но в музиката му да няма бемоли. нека свири мажорни гами, като преповтаря често някои тонове. Каквато и болест да имате, ако пеете или свирите около половин час, болестта ви непременно ще мине. Музиката има свойство да изменя трептенията на тялото. Всяка болест показва, че в човека има известно музикално понижение. То е под нивото на музиката. Болният не е разположен да пее. Ако болният не пее, той е осъден на смърт. Ако болният е склонен да пее, той има условия да оздравее. Има една статистика в това отношение. И наистина, ако убиете в човека желанието да пее, вие го осъждате на смърт. Него става понижение. Сам по себе си животът не е нищо друго, освен едно музикално изложение на божествения живот. Сам по себе си животът е един музикален ритъм. Докато спазваме този музикален ритъм, ние живеем. Щом изгубим този музикален ритъм, у нас идват всички болести. В това отношение ние трябва да препоръчаме музиката. Музиката е едно встъпление към онзи божествен темп на музиката. От тази музика има един по-висок стадий. Та, като ви дойде някоя болест, пейте, та наникайте си за себе си. Изпейте тона до 50 пъти. Ако сте анемичен, мързелив или ленив, изпейте тона ре 99 пъти. Ако не обичате да мислите, изпейте тона ми 80 пъти. Ако сте малко разсеян, разточителен, не обичате материалните работи, изпейте тона фа 75 пъти. Ако не обичате правото, изпейте тона сол 101 пъти. Ако не обичате изкуството и художеството, изпейте тона ла 110 пъти. Ако не сте религиозни и не сте набожни, а искате да станете такива, изпейте тона си 150 пъти. Това е теория. Лесно се казва. Но има училище, в което човек се учи как да съчетава тия тонове. Има едно съчетание в тези тонове. Първо ще се пеят в тактове. Трябва да се знае какви ще бъдат интервалите между едните и другите тактове. После трябва да се знаят цели тонове ли ще се пеят, или половинки, четвъртинки, осминки и тъй нататък. Сега това спада към една специфична област, която практически няма никакъв резултат за вас. Аз превеждам това само като факт в музиката. Ако вие прилагате всякога музиката така основно, вие ще имате възможност да се лекувате може би 75 пъти повече, отколкото сега. Затова гледайте да имате едно оптимистично разположение. Оптимизмът се дължи на музиката. Сегашната музика е едно благословение за света. Аз бих желал за бъдеще всеки дом да свири. Всеки трябва да свири на някакъв инструмент, бил той китара, мандолина, цигулка, цитра, кавал и най-после гайда, но всеки да свири. Ако няма никакъв инструмент, може да вземе 10 чинии и на тях да дрънк. Та сега научният извод. Ние се намираме в света и трябва да имаме ясна представа за него. Хората имат два възгледа за света. Според едни светът е една придобивка и те се стремят да завладеят света. И затова те цитират стиха, че Бог е направил света и е дал власт на човека да го завлада. Но те са изпуснали от предвид по какъв начин може да се завлада земята. След като страда, Христос казва: «Дерзайте, Аз победих света. Там не се казва, че Христос е завладял света, но се казва, че е победил света. А знаете каква история беше, докато победи света? За да се завладее света, трябва да стане една война още по-страшна от тази, която сега се готви. Не е лесна работа да се завладее света. За да се победи света, трябваше да дойде един човек съвършен като Христа и без всякакви оръжия да го победи. Биха го, плюха го, туриха го на кръст и най-после той каза: «Победата е моя». Как можеха да повярват, че този човек ще победи света? Кой би могъл преди 2000 години да повярва, че Христос ще победи света? Кой би могъл да ви увери в това? Обаче днес вярваме, че светът е почти победен. Света не е завладян, но е победен. Под думата завладян свят разбираме такъв свят, в който да има ред и порядък, в който да влезе любовта да управлява като закон. Едно от големите противоречия при създаването на света е това, че се явяват две противоположни течения. Така поне говори окултната наука. Аз ви предупреждавам в това, че е наполовина вярно, така да го знаете, за да имате възможност да си образувате ваше мнение по въпрос. Според едното течение, едни хора поддържат, че светът трябва да се управлява със строгост, със сила, а другите поддържат, че светът трябва да се управлява с мекота. Първата епоха от създаването на света беше епохата на мекото управление. Това бяха хората, които живяха в рая. Те управляваха за малко време и после казаха: «Така не може да се управлява света». Тогава им дадоха един закон, но те не го изпълниха. След съгрешаването на Адам и Ева, като видяха, че смекота не може да се управлява, божествата от невидимия свят дадоха управлението в ръцете на онези, които казват, че с насилие, със строгост трябва да се управлява света. И сега светът се управлява от хората от втората категория. Но и тяхното управление е вече към края си. Те направиха много повече и по-големи погрешки от първите. Те сами видяха, че техните погрешки са 10 пъти по-големи от тези на първите. И в едните има погрешки, и в другите има погрешки. И сега това, което става в общия живот, става и в живота на всеки човек. Има едно противоречие в живота, което вие не можете да си обясните. Всички хора искат да бъдат щастливи, да бъдат богати, да бъдат учени, да бъдат добри. Но те не разбират законите на живота, не знаят как може човек да бъде щастлив. Щастието е нещо велико. Дойде ли до щастието, човек трябва да бъде много умен. За да бъде щастлив, човек трябва да бъде нещо повече от светия. И светията не може да бъде напълно щастлив. Щастие има само при едно условие. Щастието е резултат на божествената любов. Вие трябва да разбирате тази любов, която сега живеете. Понякога ви отпуснат от божествената любов само за няколко секунди или за няколко минути и след това прекъсват тока на тази любов. И тук именно вие сте се излъгали. Като сте вкусили от тази божествената любов, вие сте се подмамили от нея и заради нея сте влезли в човешкия порядък на нещата. Но това е само външно позлатяване. Съществата от невидимия свят, които са разумни, съзнателно са позлатили живота отвън да ви подмамят с него, а отвътре са оставили горчивините. И всеки, който вкуси отвън живота, радва се. Но като влезе малко по-навътре, веднага се натъква на горчивините и казва: отвътре не е така. Да, отвътре не е така. Отвътре има горчивини, големи горчивини има. Не е, че животът е горчив, но има един примес горчив в живота, който проистича от съвсем други причини. Тази горчивина проистича от крайния егоизъм, от неразбирането на човешкото съзнание, от неразбирането на човешкия ум. От какво друго, ще кажете? Но тази горчивина проистича от неразбирането на нещата. Вие си представяте, че разбирате нещата, но всъщност не е така. Вземете, например, в България, всеки българин мисли, че може да стане министър. Не е така. Да се мисли така, това е една глупост. Всеки мисли, че може да стане държавник, да управлява света. И затова всеки казва: да стана един път министър, аз ще избеся всички, които не се подчиняват на моите заповеди. Това е второто управление, управлението с насилие. Не. Светът така не може да се управлява. Светът така не може да се управи. Които не разбират, казват: дърво, дърво за тези хора, няма какво да им приказваш. Наложи го както трябва и той ще мълчи. За да бъде държавник, човек трябва да бъде най-ученият в света. Той трябва да разбира дълбоко човешкото естество, човешката душа, човешкия ум, човешкото сърце. Той трябва да разбира дълбоко неговите сили и да вземе предвид всички неща. Това, което сегашните хора търсят, свободата, тя не се намира така лесно. Каква свобода ще намерите? Свободата на едни хора е робство за другите хора. Свободата на богатия е робство за сиромаха. Свободата на един народ е робство за друг народ. Щастието на един народ е робство за друг народ. Това са видими противоречия, които съществуват при сегашния ред на нещата. Това е така, но има един изходен път. Ние мислим много криво, но ето къде е заблуждението. До тогава, докато хората се намират в положението на гасеници, всички листа на дърветата ще страдат. Не може на гасениците да се проповядва никаква философия, че те не трябва да ядат листата на дърветата. Каквото и да правят листата, винаги ще страдат от гасениците. Но щом гасениците се превърнат в пеперуди, тогава листата на дърветата ще се освободят от страданията си. В тяхната еволюция много въпроси са много правилно разрешени. В природата не е така, но тя ни е оставила тези процеси, за да видим, че има един път на разбиране на този прогрес. Обаче прогресът на пеперудата е спрял. Като не може да прогресира така, тя снася яйца, завива се какавида и след време отново се превръща в гасеница. Тя се превръща ту в гасеница, ту в пеперуда. Значи, ту зло има в природата, ту добро. Но по този начин светът не може да се оправи. Какъв е законът, който трябва да извадите? Когато се намирате в неблагоприятни условия на живота, в положението на гасеница, вие трябва да знаете, че има и положение на пеперуда. Можете да се превърнете в положението на пеперуда, да влезете в благоприятните условия на живота. Но ако не знаете как да използвате това положение на пеперуда, вие ще се върнете в първото си положение, в положението на гасеница, и тогава положението ви ще бъде по-лошо, отколкото е било първото. Какъв е законът сега? За да се освободи от сиромашията си, сиромахът трябва да бъде трудолюбив и търпелив. В това седи неговото спасение. За да запази богатството си, богатият трябва да бъде щедър и чист. Кой може да бъде чист? Чист може да бъде само честният и справедливият човек. Аз тълкувам така чистотата. Според мен чистотата е символ, емблема на справедливостта и на честността. Така седи въпросът в моя ум. А щедрият човек е човекът на любовта. Ти не можеш да бъдеш щедър, ако любовта не е проникнала в твоята душа. Ако си богат и искаш да запазиш богатството си, ти трябва да обичаш всички хора около себе си, да бъдеш честен и справедлив. Тогава всички хора около тебе ще се кооперират с тебе и така ще образувате една фамилия. Казвам. Всички противоречия в света седят в частите. Това, което е законно за цялото, не е законно за частите. И това, което е законно за частите на един организъм, не е законно за целия организъм. Това, което е потребно за нас, не е потребно за Бога. И това, което е закон за Бога, не е закон за нас. Това е един логически извод, за който се изисква дълги доказателства. Та, за това много философски и богословски въпроси не трябва да се бутат. Например, ако някой ви пита какво е Бог, по този въпрос няма какво да се говори. Когато са ме питали какво е Бог, аз казвам: вярвам в Бога. Нищо повече. Но какъв е той? Троен личен ли е или едноличен? За да се избавя от този въпрос, казвам: аз вярвам във всичките лица на Бога. Ама той е направил човека по образ и подобие свое. Аз вярвам в един Бог и във всичките му лица. Лицето е само отражение, не е истинския образ. Това е както когато един човек се фотографира. Имате различни портрети от него, от най-ранната му до най-късната му възраст и до старини. Но това още не е самия човек, това са неговите образи, неговите отражения. Всъщност Бог има само един образ, а всички други образи това са само негови отражения. Аз нямам нищо против отраженията, но за да имате ясна представа за нещата, вие трябва да имате поне три състояния, които аз обославям така. Любовта е образ на Бога, достъпен за нас. Този образ е понятен за нашата душа и нашето сърце. Образът на мъдростта, на знанието е понятен за нашия ум, за нашата интелигентност. Образът на истината, на свободата е достъпен за нашата воля, за нашата разумност в света. Следователно, в света има три божествени форми, с които ние в дадения случай можем да работим. Сърцето, умът и волята. Със сърцето си трябва да работим с онези сили, с онези форми, с които божествената любов работи. Чрез ума си трябва да работим с онези форми, с онези сили, с които божествената мъдрост работи. и най-после чрез нашата разумност или чрез нашата воля, чрез най-висшето у нас, ние трябва да работим форми с онези сили, с които истината работи, с които свободата работи. Сега това са само теоретически предпоставки. Сега, например, аз мога да ви говоря за музиката колкото искате, но аз вземам музиката само като обяснение на нещата. Мога да ви разправям, че има ангелска, небесна или класическа музика. Казвате, покажи ни коя е ангелската песен. Като почна да ви пея, казвате, че не сте чували такава песен. Ако ви запее една ангелска песен, вие ще се пренесете от този свят. Всички ще заспите, няма да остане никой в този свят. Но ако само ви разправям, ще кажете, че така пеят всички. Тъй, защото ангелска песен на земята не може да има. А така, до някъде само, може да се каже за някого, че пее ангелски в най-слаба форма. Например, Славият пее до някъде ангелски. Аз съм чувал Славият как пее, но не съм го виждал, той се крие обикновено. И един ден го изненадах, като исках да видя как пее. Един ден издебнах един Славий, както пееше. Гледам го, затворил очи, дигнал главичката си нагоре под известен ъгъл, пренесъл се. Нищо не вижда и не чува. По едно време се стресна някак, видя ме и веднага се скри. Той се почуди как съм го видял. Като че искаше да ми каже: благодарение, че ме издебна, иначе никога нямаше да ме видиш. Казвам, голям певец си и хубаво пееш, по всички музикални правила пееш. Казвам му, не се срамува и хубаво пееш, такива трели аз не мога по никой начин да ги изпълня като теб. После аз чета мисълта му. Ти, макар че си философ, но аз нямам никакво доверие, нямам вяра в хората. Така ми каза Славият и се скри. Мене са ми разправили много философски работи, но на никого не вярвам, казва Славият. Сега в това, което ви разправям за Славия, аз внасям един човешки елемент. Какво мислеше в дадения случай Славият, това е друг въпрос. Аз никога няма да ви предам това, което той мислеше. Аз ви предавам всичко това, което не е. Това, което не е, то пък обяснява това, което е. Следователно, аз ви предадох точно това, което не е. Зная, че не е така. Аз себе си съм справедлив, зная, че не е така. Но ако ви представя така както е, няма да ви обясня това, което е. Ето защо аз трябва да представя нещата така, както не са, за да ви представя това, което е. Как ще ме разберете сега? По-важно е за вас да разберете това, което е, отколкото това, което не е. Това не е лъжа. Представете си, че вземам един черен молив, нарисувам един черен човек и казвам: ето един човек. Това вярно ли е? Не е вярно. Казвам: колко е красив този човек? Че каква красота има в него? Нарисувал съм един арабин. И при това всичко е нарисувано приблизително. Очите му, веждите му, клепачите му не са такива, каквито трябва и каквито са в действителност. Така ще разберете, че не е точно така, както е самия човек. Аз трябва да ги нарисувам както трябва, като жив, какъвто е в действителност. Ако ви представя и нотите така, аз ще ви обезсърча. Ако ви изпее една ангелска песен, вие повече няма да дойдете в събранието. Защо? Защото тази ангелска песен ще ви задоволи така, че няма и да помислите за събранието. Следователно, това, което е, аз не искам да го направя сега. Ето защо, ако искате да ви изпея една ангелска песен, аз няма да ви я изпея, защото ще ви направя една голяма пакост. Вие дълго време ще бъдете щастливи, но понеже това не е ваше положение и понеже не знаете да пеете така, един ден вие ще паднете в едно положение много по-лошо, отколкото е сегашното. За някои работи може да ви насърчи, но за някои може да ви обезсърчи. Ние говорим, че няма погрешка в света, на която да няма цер. Едно е важно да знаете. Има известни условия в живота, които човек трябва да ги изгуби. Човек трябва да бъде трудолюбив за своето щастие. Трябва да бъде щедър за своето щастие. Трябва да бъде чист. Така той трябва да съедини качествата на сиромаха и качествата на богатия в едно, за да бъде щастлив. Богатството и суромашията са два противоположни полюса на щастието. Човек никога не може да бъде щастлив, ако той не е минал през школата на сиромашията и през школата на богатството. Само при това положение човек може да бъде щастлив. Следователно, сиромашията и богатството са две училища, за да влезете в областта на живота, който носи щастието. Някой от вас ще каже, че е разбрал това нещо. Аз още не съм го разбрал, че той ще го разбере. Как така? Пак ви казвам една истина, че не разбирам това нещо аз, но има неща в живота, които не могат да се предадат. Това значи, че не разбирам нещата. Разбирам ги, но те не могат да се предадат. Например, аз не мога никога с думи да ви предам любовта. Мога да ви заразя с нея, т.е. думата заразяване не е много хубава. Любовта може да се инжектира, може да се предаде чрез контакт и то не всякога. Всякога няма условия за любовта. Любовта в живота се предава само при специфични условия. Любовта в живота се предава само при най-благоприятни условия, които съществуват. Ако тези условия не съществуват, любовта не може да се предаде. Любовта може да се предаде в каква и да е форма, но ако вие искате онази любов, която повдига човека, тя си има специфични условия, при които може да се прояви. Всеки трябва да изучава живота, тъй като дойде този специфичен момент, това специфично условие, да може да се възползва. Ако ви се случи този момент да ви посети един, два или няколко пъти в живота ви, това е достатъчно. Ако използвате тези моменти, вие ще имате влиянието на любовта. Достатъчно е веднъж да се запали този божествен огън във вас и да не изгасва. Ако вие сте разумни, този огън няма да изгасва. В какво седи разумността? Сега, когато някой пее, вие му се смеете. Но и този, който се смее, и той не може да пее. Един пее, а другият се смее, че не пее хубаво. Казвам, започни ти да пееш. Той започва да пее, но и той не пее хубаво. Нищо не излиза. Казвам. И аз зная да пея колкото двамата, но това не е пеене според мен. Истинското пеене е онова, което може да отвори сърцето на най-големия скъперник банкер. И тогава, ако аз отида и пея на банкера, няма да се явя с тази си брада. Защо? Защото банкерът може да се заинтересува само от две форми. Едната форма трябва да представя млада, красива мума, подвижна, пъргава, с уста на червени, очи, които святкат, ръце мекички, глас ангелски. Другата форма трябва да представя стар, мъдър човек с ангелски глас. Като види младата и старата форма, банкеринът трябва да остане доволен и от двете форми и да знае, че може да вземе нещо и от младата, и от старата форма. Да се чуди как този стар човек е запазил гласа си, как нищо не е изгубил от хубавото, което е имал в себе си. За да го привлече, старият ще му изпее една песен, но така хубаво, че той ще поиска още една. Така, щото старият ще пее за младата мума, а младата мума ще пее за стария, за своя баща. И тогава банкеринът ще разтвори сърцето си, ще даде колкото му искат и ще каже: «Елате и утре пак да ми попеете». Това са фигури на речта. Та в живота си ние трябва да знаем да пеем като младата мума и като стария, като мъдрец. Не се срамувайте да пеете. Ако си стар, пей на банкерина за младата мума да отвориш сърцето му. Ако си млада мума или ако си млад момък, не пей за себе си, но пей за майка си и за баща си, които са те родили. Той ще каже: «Я ми попей още веднъж за майка си и за баща си». Следователно, мъдрецът трябва да пее за младата мума, а младата мума трябва да пее за баща си и за майка си. Това е хубавото пеене в света. Стига ви толкова сега. Тайна молитва. Беседа, държана от учителя на 10 март 1935 г. София, Изгрев.